van Komduur. Goedemiddag. Een paar maanden geleden kondigde minister Agema van Volksgezondheid het al aan. Haar opvattingen als minister zouden best eens kunnen afwijken van haar ideeën als PVV-Kamerlid. Deze week werd daarvan het bewijs zichtbaar, zowel tijdens haar bezoek aan het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen als bij haar reactie op Kamervragen over private investeerders in de zorg. Je hoort er zo meteen meer over in de nieuws-PV. Eerst een man die werd veroordeeld voor het afdoen van zijn condoom tijdens de seks is in hoger beroep vrijgesproken. Uitgebreide NOS-journaal, Casper Meijer. Een Rotterdammer van 29 is in hoger beroep vrijgesproken in een zaak over zogeheten stealthing. Dat is het dwingen tot onveilige seks, bijvoorbeeld door het stiekem afdoen van een condoom. De rechtbank had de man eerder veroordeeld tot 3 maanden cel. Contact met persraadsheer Kiki Plugge van het gerechtshof Den Haag. Goedemiddag, mevrouw Plugge. Goedemiddag. Kunt u als eerste even de situatie schetsen waar deze zaak over ging? Ja, en ik zal beginnen te schetsen dat die stealthing, dat niet algemeen is dwingen tot seks, maar het gaat echt om iemand die dan stiekem een condoom afdoet, terwijl die van tevoren heeft gezegd dat hij dat wel om zou doen. Dat is specifiek waar het dan om gaat. En in deze zaak is het zo dat het Hof niet bewezen vindt dat hij dat condoom stiekem heeft afgedaan. Dat heeft de rechtbank wel bewezen. En dat is een voorwaarde in de telastenlegging, dat je eerst dat bewijst voordat je dan vervolgens aan de vraag toe komt van ja, wat levert dat dan op? Is dat dan verkrachting of dwang? En de rechtbank heeft gezegd, nou, hij heeft dat condoom stiekem afgedaan en dat levert dwang op. En het Hof zegt, ja, dat kunnen wij niet bewijzen, want we hebben er een aangifte voor die zegt dat dat gebeurd is. Maar de verdachte die ontkent dat heel stellig. En er is eigenlijk ook geen steunbewijs, zegt het Hof. Het blijkt ook niet uit bijvoorbeeld WhatsApp-berichten die zij na afloop samen hebben gehad. Dat je kunt vaststellen dat hij dat inderdaad heeft gedaan. Ja, het wordt meteen heel juridisch, maar om heel even terug te spoelen. Twee mensen hebben seks met wederzijdse instemming, alleen met de afspraak dat dat veilig zou gebeuren. En de verdachte zou dus het condoom hebben afgedaan tegen de wil van de vrouw. Meneer is daar dus eerder voor veroordeeld en nu vrijgesproken. Maar hoe komt u dan tot een andere conclusie dan het gerechtshof eerder? Dan de rechtbank eerder. Nou, over de rechtbank dus, neem ik niet kwalijk, ja. Ja, omdat precies dat eerste stukje, of hij wel of niet dat condoom heeft afgedaan zonder dat zij dat wilde. Dat stukje, daar zegt het Hof van, dat kun je niet bewijzen. En de rechtbank heeft dat wel bewezen gevonden. En daar zit het grote verschil in. En vervolgens pakt de rechtbank dan door naar de volgende stap. Maar daar komt het Hof dan niet meer aan toe. Ja. En hoe zou je een stealthing in een zaak als dit dan wel kunnen bewijzen? Nou ja, dan zou je dus aanvullend bewijs nodig hebben. Hè? Dat is bij zedenzaken sowieso altijd heel lastig, omdat je een aangifte hebt en meestal is daar niemand bij geweest, ook in dit geval. Maar dan dat soort zaken zou je kunnen bewijzen doordat er of geschreeuw is gehoord, of iemand dat direct na afloop iemand anders heeft verteld, of dat je dat uit appberichten na afloop kan afleiden. Er moet in ieder geval iets van aanvullend bewijs zijn. En het Hof zegt, in deze zaak was er geen aanvullend bewijs. Ja. Dus kan je het ook niet bewijzen. Nou is stealthing als fenomeen nog niet opgenomen in de Nederlandse wet. Er zijn, als ik het goed heb begrepen, nu 2 rechtszaken overgevoerd, waarbij in beide gevallen de verdachte uiteindelijk is vrijgesproken. Wat zegt dit over de strafbaarheid van stealthing in Nederland? Nou, deze zaak eigenlijk niet zoveel, omdat de vraag nog open ligt. Stel dat die stealthing wel bewezen was. Hè? Stel dat je wel kon bewijzen dat hij dat condoom heeft afgedaan terwijl zij dat niet wilde. Dan is de volgende vraag van ja, is dat een strafbaar feit? Maar daar heeft het Hof eigenlijk helemaal niks over gezegd. Dus het zegt er niet zoveel over. Je moet eerst eigenlijk het feit zelf bewijzen, net zoals je dat bij elke zedenzaak ook moet doen. Dus of dat nieuwe stealthing, of dat wel of niet onder een strafbaar feit valt, ja, daar zegt deze uitspraak eigenlijk niks over. Goed. Dank u wel voor uw uitleg, persraadsheer Kiki Plugge. De bemanning van een Griekse olietanker in de Rode Zee is door Europese militairen van boord gehaald, omdat de tanker onbestuurbaar was geworden. Het schip was met 29 bemanningsleden onderweg van Irak naar Cyprus toen het gisteren werd aangevallen door Houthis. Het was de meest effectieve Houthi-aanval in lange tijd. Een ander schip dat gisteren ook was aangevallen is vandaag opnieuw beschoten, maar daar werd geen schade aan gericht. Sinds het begin van de Gaza-oorlog hebben Houthis meer dan 80 schepen aangevallen. In Zeeland wordt zoveel stroom opgewekt door zonnepanelen dat netbeheerder Stedin en energieleverancier Eneco een proef beginnen waarbij ze consumenten uit delen van de provincie vragen om tegen betaling hun zonnepanelen op bepaalde momenten uit te zetten. Ze krijgen het geld dat ze mislopen van de soldering dan uitbetaald, plus nog een bedrag erbovenop. Deze woordvoerder van Stedin legt uit wanneer de zonnepanelen dan moeten worden uitgezet. We hebben verschillende afschakelmomenten en die wisselen ook qua tijd. Dus soms duurt die 2 uur, soms duurt die 6 uur. Dus dat varieert. Dus dat gaan we uitproberen. We hebben een aantal vaste momenten omlijst. Maar ook een aantal momenten waar we echt heel goed kijken van nou, gaat de zon heel hard schijnen. Dan gaan we op dat moment eigenaren dus vragen, huiseigenaren, om af te schakelen. Als je zelf energie nodig hebt, dan mag je de panelen wel even aanzetten. Bijvoorbeeld voor het opladen van een auto. En het gaat om een tijdelijke maatregel totdat het stroomnet is aangepast. Dat kan wel een tijdje duren. Hè? Dus voordat dat we echt veel hebben, we moeten heel veel bouwen. Nou, voordat al die stations echt gereed zijn, dat kost wel een tijdje. Dus wij vinden het heel belangrijk om in de tussentijd toch te kijken, kunnen we op een andere manier vraag en aanbod bij elkaar brengen. En nou, we zouden heel graag deze pilot op een gegeven moment willen vergroten. Hè? Om ook in andere delen van Nederland dit te gaan toepassen. In het zuiden van India is een explosie en een brand geweest in een fabriek. Volgens de politie zijn er zeker 15 doden en zo'n 40 gewonden. Autoriteiten denken dat er iets mis is gegaan met de elektra in het pand. Bij de grootste notariskantoren in Nederland meldt bijna 3/4 van de notarissen nevenfuncties niet of niet volledig. Dat schrijft NRC. In de meeste gevallen gaat het om bestuursfuncties bij een eigen holding of bij investeringsfondsen. Voor notarissen bestaat er een wettelijk verplicht register voor nevenfuncties. Holland Casino draait verlies. Het gokbedrijf dat in handen is van de staat zit qua bezoekers nog altijd niet op het niveau van voor corona. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar liep Holland Casino 3,5 miljoen euro verlies op. Volgens het bedrijf heeft dat vooral te maken met hoge loonkosten. Het NOS-journaal. Minister Van Heijem van Sociale Zaken is optimistisch over de kans dat er toch een akkoord komt over het vroegpensioen. Nu kunnen mensen met een zwaar beroep nog eerder met pensioen, maar de regeling die dat mogelijk maakt loopt volgend jaar af. Onder meer de politiebonden maken zich daar grote zorgen over en ook de oppositie in de Tweede Kamer wil dat de regeling blijft bestaan. Minister Van Heijem heeft daar in principe wel oren naar, zei hij vanochtend. Nou, je hebt gezien absoluut het belang van dat onderwerp. Ik heb ook dat al eerder aangegeven. Ik heb ook gelezen dat er bij vakbonden, werkgevers, maar ook in de Kamer toch vrij breed steun is voor het voortzetten van een regeling. En ik heb eerlijk gezegd ook wel vertrouwen in dat wij als kabinet hier met de sociale partners uiteindelijk uit zullen komen. Zegt u, ik ben van goede wil, maar ik weet niet wat ik van financiële armslag heb? Nou, het gaat niet alleen over financiën, het gaat over het brede arbeidsmarktvraagstuk. Daar kijken we als kabinet goed naar. En ik heb er echt vertrouwen in dat we met sociale partners straks in gesprek kunnen gaan om over een goede uitwerking met elkaar te spreken. En dan verwacht u dus van werkgevers een stap, maar dan gaat u zelf ook een stap zetten. Ja, maar ook sociale partners zullen een stap moeten zetten. Het is ook eerder niet gelukt om daar onderling uit te komen. Ik zie de mogelijke bijdrage die het kabinet kan leveren, maar ik ben ook afhankelijk van wat vakbonden en wat werkgevers met elkaar aan overeenstemming weten te bereiken. Vanochtend deden GroenLinks, PvdA en de SP nog een oproep om de regeling te laten bestaan. Vandaag staat een man terecht die de grootste ondergrondse bank zou hebben gerund die ooit in Nederland is ontdekt. In nog geen jaar tijd zou er 500 miljard euro aan contant geld van criminelen door zijn handen zijn gegaan. Deze officier van justitie legt uit hoe dat ondergronds bankieren werkt. Stelt u zich voor dat er in Nederland een crimineel is die cocaïne wil invoeren in Nederland. Nou, die cocaïne wil die halen uit Colombia. Daarvoor heeft hij een miljoen nodig in Colombia. Maar dat miljoen heeft hij in Nederland. Maar wat hij doet is dat hij dan een bankier belt in Nederland. En hij zegt van, nou, ik heb daar in Colombia een miljoen nodig. Nou, die bankier die stuurt een geldcourier, die haalt die miljoen op. En die bankier die belt vervolgens een broker. Nou, en die broker die zoekt een bankier voor Colombia. En die geeft dan bankier in Colombia de opdracht om dat miljoen uit te keren al daar. Ja, het mooie is dus, wat ik net al zei, is dat het geld dan niet daadwerkelijk de grens overhoeft. Want wat die Nederlandse bankier doet, hij zoekt een tegentransactie die een soortgelijke omvang heeft. Dus als er bijvoorbeeld weer een boef is in Australië en die wil voor 1 miljoen euro aan ecstasy in Nederland kopen, dan kan die transacties tegen elkaar wegstrepen. Dan gaat 1 miljoen van die crimineel die de cocaïne wilde kopen en dat 1 miljoen verhandelt in Nederland, gaat

Goedemiddag en welkom bij de donderdageditie van de Nieuws-BV. Het is een unicum in Japan, The Boyfriend. De eerste datingshow in dat land die draait om 8 jonge gays. De realityshow is te zien op Netflix en is onverwacht een grote hit, ook internationaal. Na 12:30 praat ik in de Nieuws-BV over de gevolgen voor de queergemeenschap in Japan. Ook de gast dan, Jacqueline Blom, actrice, over leeftijdsblind casten. En als je niet weet wat dat is, dan moet je blijven luisteren. Nu eerst. OO Den Haag. De vraag of de gezondheidszorg een markt is, levert al jaren veel discussie op. De Tweede Kamer is er verdeeld over, maar sinds het faillissement van de commerciële huisartsenketen Comet is de kritiek alleen maar toegenomen. Het zou in de zorg niet moeten gaan om winst te maken, maar om, het woord zegt het al, zorgen voor de medemens. Er werden weer eens Kamervragen gesteld en deze week kwamen de antwoorden van de nieuwe minister, Fleur Agema. Ik ga erover doorpraten met SP-Kamerlid Sarah Dobbe. Goedemiddag. Goedemiddag. En mevrouw Dobbe, de nieuwe minister liet deze week weten niets te voelen voor een verbod op private equity in de zorg, private investeerders. Verbaast u dat? Ja, ja en nee. Ik heb de antwoorden ook gelezen die zij heeft gestuurd. En het is eigenlijk precies hetzelfde wat we al jaren horen van ook de voorgaande minister van de VVD. Dus dat verbaast mij niet. Wat mij wel verbaast is dat nu deze nieuwe minister van de PVV, die zich ook jarenlang heeft ingezet, ook tegen dit soort sprinkhaan-kapitalisten, dat die nu zegt van ja, we gaan er gewoon eigenlijk niks aan doen. Dus ja, het is niet nieuw, maar het verbaast mij wel. En het is ook teleurstellend dat minister Agema dit niet gaat aanpakken. Ja, want voor wie de term niet kent, wat moeten we denken aan? Waar moeten we aan denken bij private equity? U noemt ze zelf al sprinkhaankapitalisten. Nou ja, dat dekt de lading wel, denk ik. Het zijn investeerders die snel winst willen maken en blijkbaar dus zien dat ze dat ook kunnen doen met de zorg voor Nederlanders. En dan gaat het niet alleen over Comet, hè, want die is afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. En daar heb je ook de gevolgen heel duidelijk van gezien. Die zijn gewoon omgevallen. Terwijl Comet wel jarenlang winsten heeft gemaakt. Dus ze hebben er flink winst op gemaakt. En nu zijn de patiënten de dupe en mogen wij de rekening betalen. Maar het zit ook bijvoorbeeld in onze GGZ, in onze ouderenzorg. Zelfs jeugdzorg is blijkbaar een markt waarin dit soort sprinkhaankapitalisten denken snel geld te kunnen verdienen. Mm-hmm. Nou, dan voel je natuurlijk aan alles al, dat is niet goed. De zorg staat niet op één, maar winst maken staat op één. En dat is het doel van deze beleggers. En dat moet je gewoon niet hebben in de zorg. Over de jeugdzorg komen we zo meteen ook nog te spreken. Nou zegt Fleur Agema, de nieuwe minister, dat ze een verbod op dat private equity juridisch niet kan onderbouwen. Is dat een goed argument volgens u? Nou, ze zegt dat het ingewikkeld is, geloof ik, of kwetsbaar. Ze zegt niet dat ze het echt daadwerkelijk goed heeft onderzocht. Dus ik zou daar wel heel erg willen kijken van wat heeft ze dan naar gekeken. En bovendien is het nog maar de vraag, wie maakt hier de wet in dit land en wie gaat er over de zorg? Kijk, laat wel heel erg zien wat voor bende we hebben gemaakt. Wij niet, maar wat voor bende er is gemaakt van de zorg door het helemaal over te laten aan de markt. En dat is eigenlijk ook wat minister Agema nu zegt. Die zegt, ja, het is moeilijk te onderbouwen. Dan kun je misschien claims verwachten en zo. Ja, het is allemaal goed en aardig. Maar dat laat wel zien dat zelfs onze minister van Zorg niet meer over onze zorg gaat. En dat het zoveel de zeggenschap is weggegeven aan de markt. Mm-hmm. Dat zelfs onze minister er niet meer over durft te gaan. Ja, maar dat kunnen wij natuurlijk niet accepteren. Ik heb deze discussie ook eerder gehad over andere onderwerpen als het gaat over de zorg. Dan zeggen ze, ja, sorry, als er een ziekenhuis failliet gaat, gaan we er niet meer over. Als er bijvoorbeeld een omzetplafond is waardoor mensen op een wachtlijst moeten staan, wil je afschaffen, ja, gaat de minister er niet meer over. Ja, dat is gewoon heel raar. Wij moeten de zorg weer in eigen hand nemen. Het is een publieke dienst, hartstikke belangrijk. Hoezo gaat onze minister er niet over? Ja, zorg dat je het regelt. Tot die tijd kan je natuurlijk ook, we hebben even Comet gezien als goed voorbeeld. Er zijn enorme tekorten aan zorgverleners. Huisartsen, tandartsen, een Comet springt daarop in. Die stappen eigenlijk in een gat wat er ligt in de markt. Dat kan je ze niet kwalijk nemen. Het is aardig logisch dat ze daarop inspelen. Nou, vind je? Ik vind het behoorlijk amoreel om te zeggen, we gaan snel winsten maken. Want dat is het doel, hè? Snel winsten maken over de zorg. Het is ook niet zo dat zij ineens allemaal nieuwe zorgverleners importeren of zo. Dat zijn allemaal bestaande zorgverleners die nu voor bijvoorbeeld als huisarts voor Comet moesten werken. Hmm. Of die in de GGZ voor een of andere buitenlandse investeringsmaatschappij moeten werken. Dat zijn geen nieuwe zorgverleners. Het enige wat er wel kan gebeuren is dat zij bijvoorbeeld de zorgverleners wegtrekken. Omdat zij bijvoorbeeld andere lichtere zorgvormen vaak aanbieden. En dan de complexe zorg, de zwaardere zorg, die blijft dan over voor de publieke sector. En daar moeten de zorgverleners keihard werken. Dus als het gaat over het oplossen van het personeelsprobleem, dan maakt het alleen maar erger. Nou zegt mevrouw Agema, ja, ik vind winst in de zorg helemaal niet zo'n slecht idee. Eigenlijk misschien wel een goed idee, want geld verdienen is ook een reden om te innoveren. Ja, het is wonderlijk dat mevrouw Agema dat zegt nadat ze als Kamerlid zich jarenlang heeft verzet tegen de markt en de zorg. Maar dat is, ja, ik zie daar ook totaal geen onderbouwing voor. Wat heeft de markt in de zorg ons nou gebracht? Is het beter geworden? Nou, volgens mij, als jij met zorgverleners spreekt, zeggen ze alleen maar het is slechter geworden. Er zijn minder collega's. En hoe komt dat? Omdat als je minder collega's inzet, is het goedkoper. Kun je meer winst maken? Kun je meer geld overhouden? Ja, dus hoe dat. Ik heb daar bewijs ook niet voor gezien. En Agema. Minister Agema heeft ook in haar brief gezegd, ja, hoe dat precies werkt, dat weet zij eigenlijk ook niet. Die informatie heeft ze ook niet. Dus het is een beetje een onderbuikargument waar ik de onderbouwing niet voor heb gezien. U zei het al even, Kamerlid Agema vond iets anders. Laten we even luisteren naar het Kamerlid Agema. Mevrouw Agema, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Die woekerwinsten worden ook volkomen legaal gemaakt in de zorg. Maar dat is misschien een punt van een ander moment. En wat je nu ziet, ik vind het zo verdrietig. We hebben zo'n grote crisis. De zorg is helemaal uitgeput. Het is toch niet de verzekeraar die bepaalt wat kwaliteit is in het land? Voorzitter, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Ja, we hoorden Agema even met een kleine bril er ook tussendoor. Ja. Dat klinkt aardig stevig natuurlijk wat het Kamerlid er allemaal van vindt. Ja, herkent u de eens. Agema die nog in de Tweede Kamer zat met de Agema die we tegenwoordig zien? Nou ja, dat valt dus nu een beetje tegen. Ja, ik ben het helemaal eens met wat ze daar zegt. En daarom is het ook zo onbegrijpelijk dat ze met droge ogen nu zegt, ja, weet je, winst maken is eigenlijk wel prima. Het leidt tot innovatie. Het is alsof je een VVD'er hoort spreken. Dit hebben wij al jarenlang gehoord. En dus jarenlang heeft zij zich daar terecht samen met ons tegen verzet. En dan nu ineens, ja, lijkt 180 graden gedraaid. En dat is wel ontzettend jammer. En het laat wel zien wie er in het kabinet de touwtjes in handen heeft. Volgens mij is dat gewoon nog steeds de VVD. En dat is heel erg teleurstellend. Dat minister Agema daar gewoon volledig in meegaat. Ziet u andere standpunten of andere terreinen ook waar ze een ander standpunt inneemt als minister zijn in plaats van als Kamerlid? We zagen haar eerder deze week in Heerlen bijvoorbeeld. Ja, precies dat. Zuiderland ziekenhuis. Daar wordt gewoon door zowel artsen als mensen in Heerlen wordt daar tegen geageerd. Dat wordt afgebroken en uitgekleed. En zij heeft ook voorafgaande aan de verkiezingen beloofd. Dat gaan wij openhouden. En dat zou ook gewoon prima moeten kunnen. Want ja, zoals je ook Kamerlid Agema hoort zeggen, voordat ze minister was. En wie gaat er nou eigenlijk over de zorg? Zijn dat de verzekeraars of is dat de minister? Nou, volgens mij is dat de minister. En moet minister Agema er nu voor kiezen om haar woorden waar te maken en gewoon de zorg te redden. En toch blijft ook in mijn hoofd spelen dat het natuurlijk altijd als oppositiepartij een beetje makkelijk is om kritieken te hebben. De SP roept vanaf de zijlijn, net zoals PVV vroeger deed, Agema voorop als het gaat om de zorg. Blijkbaar is daadwerkelijk regeren toch wat lastiger. Nou, dat is dan heel lastiger voor de PVV, blijkbaar. Dus noem het maar de zijlijn. De Tweede Kamer is nog steeds het hoogste orgaan in dit land. Wij zijn nog steeds de baas. Dus vanuit die kant kunnen wij gewoon heel veel veranderen. En de Tweede Kamer moet hier ook zijn rol nemen. En wat heel interessant is, dat de PVV-fractie... die hebben zelfs nog een motie ingediend om private equity uit de zorg te weren. Die zijn hier ook heel kritisch op. Nou, dan rekenen wij op zijn minst op de PVV-fractie om naast ons te staan als wij private equity uit de zorg werken. En dus het beleid van minister Agema tegen te gaan. Ander punt is de jeugdzorg. Daar kwamen we eerder al dit interview op. U diende samen met Lisa Westerveld van PvdA GroenLinks een motie in om helder te krijgen welke bedrijven er nou in die jeugdzorg investeren. Wat is er met die motie gebeurd? Nou, die is dus nog niet uitgevoerd. Kijk, die kun je je voorstellen, hè? Dat springhaankapitalisten met alleen maar doel om snel winst te maken zich storten op onze jeugdzorg. De zorg voor kwetsbare jongeren, waarvan we zoveel hebben gezien de afgelopen tijd, hoe slecht het gaat. Hoe zwaar die sector het heeft, hoe zwaar de jeugdzorg het heeft. En dan laten we daartoe dat private equity toetreedt. 5% is het al, zij zeggen maar ik zeg al, dus gewoon 1 op de 20 instellingen is al in handen van private equity, die daar dus gewoon winst op wil maken. Ja, en die motie, daarvan zien ze blijkbaar het nut niet om die uit te voeren. Maar dat is dus eigenlijk hetzelfde met de moties die ook al eerder ook van ons, ook van de SP, die zijn aangenomen door de Tweede Kamer om private equity uit de zorg te weren. Die worden nu ook gewoon door deze minister Agema aan de kant geschoven. En dat is gewoon, dat is heel kwalijk. Oké, Sarah Dobbe. Ik hoor het dat we nog niet de goede kant op gaan, ook met deze nieuwe minister niet. Maar ik hoop samen met je, misschien met u samen, iets positiefs te eindigen. Want ze heeft wel beloofd de administratieve druk in de zorg te gaan verkleinen. Is dat dan wel iets waar je blij van wordt? Nou, ik zou heel erg blij, echt daadwerkelijk heel erg blij van worden als dat ook daadwerkelijk gebeurt. Maar wat dat betreft is dat ook wel iets wat we al jaren horen. Dat zei de vorige minister ook. Dat zei de minister daarvoor ook. En ik ben daar toch een beetje pessimistisch. Toch een beetje pessimistisch over. Want zolang je de markt in de zorg niet aanpakt, dan wordt het gewoon heel erg lastig met al die marktconsultaties en aanbestedingen en eisen waaraan al die zorgverleners worden blootgesteld binnen die markt. Om dan te zeggen, we pakken de administratieve lasten aan. Dan zeg ik, pak dan de bron aan van al die administratie. Dat is die zinloze concurrentie waar allemaal zorggeld wordt verspild. Pak dat dan aan. Dan ben je ook direct van een heel groot deel van die administratie af. Staat genoteerd. We gaan afwachten wat Prinsjesdag ook ons gaat brengen. Dank, Sarah Dobbe, Kamerlid voor de Socialistische Partij. Dank. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Over de doden niets dan goeds. Of nou ja, misschien moeten we het toch even hebben over het bizarre laatste verzoek van de onlangs overleden Franse acteur Alain Delon. De liefde voor zijn Mechelse herder Loubeau was zo groot dat Delon bepaalde dat de hond komende zaterdag tegelijk met hem begraven moet worden. Klein detail. Loubeau, de Mechelse herder, is nog springlevend. Dit nieuws leidde tot een storm aan boze reacties, onder andere van Brigitte Bardot, die zich met haar fonds inzet voor dierenrechten. En met succes, de erfgenamen van Delon zullen de hond in leven laten. Loubeau's dog days zijn dus gelukkig nog niet voorbij. En de machine op NPO Radio 1. Dit waren de Dark Days. Arover. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Straks praat ik in de Nieuwsbv met actrice Jacqueline Blom over de casting van toneelspelers in het theater. Herman Vinkers weet wel waarom mensen naar het theater gaan. De een die gaat naar het theater om geestelijk op zijn donder te krijgen. Een ander wil wakker geschud worden. Een derde wil geconfronteerd geraakt worden met het een of met het ander. Ik persoonlijk moet ik u zeggen, als ik in de schouwburg zit, dan wil ik me altijd graag vermaken. Ik zorg daarom ook altijd dat ik een goed boek bij me heb of een leuke puzzel. Ja, je kan zelfs ook de radio aanzetten. Dan hoor je straks dus meer over theater. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Op een industrieterrein in Dokkum is brand uitgebroken. Op beelden bij Omroep Friesland is te zien dat het dak van het bedrijfspand volledig in brand staat. Vanwege de rook en de wind is er een melding naar omwonenden gestuurd om ramen en deuren te sluiten. Een man van 29 uit Rotterdam is in hoger beroep vrijgesproken in een zaak over stealthing. Dat is het dwingen tot onveilige seks. De rechtbank had de man eerder veroordeeld tot 3 maanden cel. Het gerechtshof zegt nu dat er niet genoeg bewijs is. Europese militairen hebben de bemanning van een Griekse olietanker gehaald. De tanker was in de Rode Zee onbestuurbaar geworden na een aanval door Houthi-rebellen. Een ander schip dat gisteren was aangevallen is vandaag opnieuw beschoten, maar er werd geen schade aangericht. Bijna 3/4 van de jongeren die een testperiode doorloopt bij het leger blijft daarna hangen. Volgens Defensie is het vrijwillig 10 jaar een succes. Dit jaar werd er voor het eerst mee geëxperimenteerd. In totaal komen 102 nieuwe mensen in dienst, onder meer als militair of reservist. En wat jij lijst, nou langer bij Nansvaan de files? Nou, die blijft eigenlijk net zo lang als die de afgelopen uren was. Want de problemen blijven dezelfde. Het zijn vooral de werkzaamheden die voor vertraging zorgen. De A15 Gorkum richting Rotterdam is dicht tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. Vanwege werkzaamheden die tot maandagochtend vroeg duren. Omrijders staan daardoor eigenlijk continu in de file op een aantal wegen. Op de N3 Papendrecht richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Nu 5 kilometer met een 30 minuten vertraging. Op de A16 zelf van Breda naar Rotterdam. Daar loopt de vertraging zelfs flink op tot een uur tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel in 7 kilometer file. De weg is daar bovendien even helemaal dicht door een te hoge vrachtwagen. Verder is de A20 richting Hoek van Holland dicht tussen Vlaardingen-West en Maassluis door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Verkeer richting Hoek van Holland moet omrijden. Dat kan bijvoorbeeld via Den Haag en Naaldwijk over de A4, de N211 en de N222. Pas op, nu volgt een mening. De geef even ruimbaan, Kiki Schippers. Dit is een ode aan Marjolein Faber. Leven Marjolein Faber. Nu al de beste minister van Nederland. En hier quote ik natuurlijk onze honingblonde leider Geert Wilders. Want gisteren riep Marjolein Faber, PVV-minister van Asiel en Migratie, in ons nieuwe kabinet een asielcrisis uit. Bang! Alles zit vol. Ze maakte ook onze eigen Utrechtse burgemeester Sherry Dijksma bekend dat de jaarbeursopvang voor Oekraïnse vluchtelingen nu echt dicht moet. En net als in Hoogkaterijn op zaterdagmiddag zijn er geen doorstroommogelijkheden meer over. Het COA beent het niet meer bij. En ook het aantal nareizigers heeft eindelijk de monsterlijke proporties behaald die Dylan Jessukus ons schetste in haar verkiezingsbeloftes. Dus een asielcrisis is het. Of nou ja, niet echt. Dat kun je als minister blijkbaar niet zomaar zeggen. Direct werd ze op de vingers getikt, onder andere door premier Schoof. Een asielcrisis is namelijk pas echt een asielcrisis als er een asielcrisiswet bij hoort. Zonder is het gewoon een asielprobleem. Ja, potato, potato. En we weten, mevrouw Faber staat niet echt bekend als iemand die graag haar eigen woorden terugneemt. Dus dat deed ze ook niet. En dit was het briljante. Ze deed ons een taalspelletje cadeau. Ja. Wettelijk gezien is er geen sprake van een asielcrisis, maar in de maatschappij wordt dat wel zo gevoeld. Het leek op terugkrabbelen en het duurde even voordat ik begreep wat ze nou aan het doen was. Ik realiseerde me plots, hiervoor namen we ministers nog serieus. Als die iets zeiden, dan hadden ze daarover nagedacht, met grote groepen enthousiaste ambtenaren over doorgepraat, spreadsheets van gebrouwen, alles eindeloos doorgerekend, 100 keer doorlopen met woordvoerders, inspraakavonden met focusgroepen afgelopen, en dan pas kwam het naar buiten. Maar met de PVV in de regering is dat gewoon helemaal niet meer zo. Mensen roepen maar wat, ook ministers. En dan kan je denken, wat verschrikkelijk, ze nemen het ambt van de volksvertegenwoordiger niet serieus. Maar je kan ook denken, wat verfrissend, wat bevrijdend. Je hoeft je dus helemaal niet te houden aan wat je zegt. Je kan gewoon het ene zeggen en het andere doen. Moet je thuis eens proberen. Je kan een partijprogramma maken van een A4'tje en vervolgens het zorgbeleid van minister Kuipers overnemen. Je hoeft je helemaal niet te houden aan wat je zegt. Je bent vrij. Je hoeft ook helemaal niet trouw te zijn aan jezelf. Sterker nog, wie ben je eigenlijk? Wie ik vandaag ben, is dat wel dezelfde als wie ik gisteren was. We zijn fluïde. En dat is eigenlijk een hele mooie open boodschap aan de PVV. En heel bevrijdend. Je woorden, je daden, je beslissingen hebben helemaal geen consequenties, joh. Nee, op welke positie je ook bevindt. Je kunt wel minister-president zijn en denken dat jij de belangrijkste man van Nederland bent en zeggen dat je per se in een torentje moet blijven. Maar je kunt ook gewoon teruggefloten worden door een burgemeestertje. Want dat was gewoon verliezen met armpje drukken, hè. Dan kun je wel marathonloper zijn, maar tegen de lange arm van Jan van Zanen leg je het af. Wat we hier zien en wat we niet gewend zijn, is dat we mensen op torenhoge posities grote fouten zien maken en dat dat gewoon kan. Zonder grote gevolgen. Niemand krijgt straf. Niemand wordt opgepakt of afgezet. Je kan gewoon de ene dag in de krant staan met het ene standpunt en de volgende dag met het andere. En dat is gewoon oké, want we zijn niet perfect. En misschien is dat wel de boodschap van de PVV. Van het nieuwe kabinet zeggen ze daarom allemaal hele rare dingetjes die wettelijk helemaal niet kunnen. Omdat ze dan kunnen laten zien, je hoeft het gewoon niet zo serieus te nemen. Gekke perfectionistische Nederlanders. En we weten weer precies hoe perfectionistisch we zijn, hè? Want we zijn er terug van vakantie uit het buitenland. En wees eerlijk, wij dachten allemaal bij iedere vuilnishoop, ruim dat even op, joh. Bij iedere scheur in de muur van een oud gebouw, saus dat even af, joh. Bij ieder doodlopend straatje dachten we, zet even een bordje neer. En bij ieder smoetsig toilet, pak even de Glorix erbij. Dat kan gewoon netter. Jij noemt het brokante, ik noem het oude meuk. En dat brengt me terug bij Marjolein Faber. De PVV biedt ons mierenneukende, perfectionistische, bedwetende Nederlanders een bevrijding. Rijdende ontwenningskuur van fuck it. Je hoeft het niet goed te doen. Je mag fouten maken, ook in het openbaar. Je hoeft niet bang te zijn voor de consequenties. Want alles kan gewoon. Ze moedigen ons aan. Roep maar wat. Doe maar wat. We doen allemaal maar wat. En met die relaxte woorden wil ik jullie vandaag achterlaten. Het is misschien even een beetje omdenken. Maar alles beter dan geloven dat er daadwerkelijk zulke incapabele mensen uit naam van ons land beslissen over leven en dood. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag duiken we in een baanbrekende Japanse reality show die wereldwijd flink wat stof doet opwaaien. De Netflix-serie The Boyfriend doorbreekt traditionele stereotypes over homoseksualiteit en biedt een frisse, realistische kijk op liefde en relaties binnen de queergemeenschap. Het homohuwelijk is nog ver weg in het land. Toch kunnen we wel spreken van een culturele verschuiving. En ik ga dat bespreken met Japan-kenner Mai Verbeij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb iemand meegenomen, je broer Dan Verbeij. Ook ja. Goedemiddag. Goed dat jullie er zijn, allebei. Voor degene, Mai, die de serie nog niet kennen, even in een notendop. Wat is het voor serie, The Boyfriend? Ja, je zei het al, het is een reality-serie waarbij 8, 9 jongens in een huis gaan wonen. En ze hebben één taak en dat is een koffietruck gezamenlijk runnen. En doordat ze dat dan samen runnen, leren ze elkaar beter kennen. En dan ontstaat er een liefde misschien wel. En het wordt een baanbrekende serie genoemd, ja. In verschillende recensies ook. Wat maakt het baanbrekend? Nou ja, het is gewoon heel verfrissend om voor het eerst hele knappe, gezellige, frisse jongens te zien. Hele knappe. Ja, hele knappe jongens. Die dan ook zeggen, hey, ik val op mannen. En dat is in Japan eigenlijk nog nooit eerder geweest. Waarbij het dus alles draait om mannenliefde. Mm-hmm. En dat is dat als je het aan een Japanner zou vragen, dan zouden ze echt zeggen nooit hadden verwacht eigenlijk. Ja, en ik ken jou als iemand die goed is op de hoogte is van de Japanse cultuur, maar ook van de Nederlandse cultuur. Welke verschillen zie je dan in de manier waarop beide landen naar de queergemeenschap kijken? Is er dus nog heel veel niet duidelijk. Dus er worden heel veel dingen uitgelegd, ook binnen de serie, als het gaat over de LGBTQI, over pronouns, hoe wil je genoemd worden. Dat soort kleine stappen, die voor ons misschien heel erg normaal zijn in Nederland, is in Japan gewoon echt heel belangrijk om uit te leggen hoe dat allemaal werkt. En daarom, ja, het lijken voor ons misschien kleine stappen, maar voor Japan is dat best wel groot, dit. Ja. Ja. Dan, jij bent zelf Japans-Nederlands en valt ook op mannen. Herken jij wat van de verhalen die voorbij komen in The Boyfriend? Nou, ik had inderdaad, toen ik aan het kijken was, waren er wel echt heel veel momenten waarvan ik dacht van, kijk, dit heb ik ook echt wel mijn moeder meegemaakt. Zij is natuurlijk Japans. En ja, zij is natuurlijk helemaal opgegroeid en ook bij ons thuis is het echt een soort van Japanse ambassade. Dus bijvoorbeeld, ze hadden het echt over, nou, tenminste, echt de Japanse regels, Japanse cultuur. We gaan ook met elkaar om met Japanse normen en waarden. En Ook in de show zeiden ze van ja, eigenlijk praat ik er niet heel erg over met je moeder of met je vader. En ja, zo zie ik me ook best wel zelf voor met mijn moeder. Ik praat er eigenlijk niet echt over. Ik praat ook niet echt over ja, relaties, over liefde. Nou, volgens mij Maya eigenlijk ook niet echt. Of... Nee, ja, we praten er thuis niet heel erg over. Maar... Ook niet over jouw hetero-relatie? Nee, ook niet. Nee. Maar ze weet het wel en ze ziet hem ook, dus het is allemaal oké. Maar ik denk dat het verschil vooral is dat je in de serie ook ziet over... Hè, dan gaan ze het hebben over hun eigen coming-out. Hoe was dat? Weten je ouders dat? Hoe hebben ze gereageerd? En in dat soort elementen herken ik ook wel natuurlijk hoe het voor hem was toen de tijd... toen uit de kast kwam van je vertelt het wel en je krijgt een soort van knikje, een soort van oké, weet je wel, van is goed, maar er is niet een bepaalde beleidschap die eraf komt of het wordt gedoogd. Ja, ik wist ja, het, denk bij mij, het ja. Ja. Bij mijn coming out toen zei ik ook tegen moeder van ja, ik ben gay en haar reactie was dus heel vergelijkbaar met iemand van ook de show, die zei ze van ze waren eigenlijk best wel ja, niet teleurgesteld, maar meer van... Bezorgd. Heel erg van, oh sorry, ik hoop dat het alles gaat goedkomen. Want het gaat veel lastiger zijn, zeg maar, door het leven gaan en dergelijke. En ja, daar zie ik mezelf wel heel erg in terug, ja. Ja. Aan de andere kant, maar is Japan ook weer een land van uitersten? Want dan is er ook een grote markt voor homoerotische content. Ja. Genaamd Boys Love. Ja. Zelfs op nationale televisiezenders is dat te zien. Wat is dat precies? Ja, het is Boys Love BL, is de afkorting ook wel. En het is ooit gemaakt, het was begonnen als manga, dus Comic-Con eigenlijk, of comic. Waarbij vrouwen eigenlijk hun eigen fantasieën rondom knappe mannen die dan iets met elkaar krijgen, dat ze dat eigenlijk zo, ja, als animatie hebben gecreëerd. Mm-hmm. Dat is dan verder ontwikkeld tot een soort van serie. Mm-hmm. En dus ook op nationale televisie. Alleen het is gemaakt door vrouwen en voor vrouwen. Dus het is heel gek. Het is eigenlijk niet gemaakt voor mannen. En daardoor is er ook behoorlijk wat kritiek op vanuit de gay community in Japan. Omdat ze natuurlijk alleen maar de mooie kanten van liefde laten zien. Mm-hmm. En niet de struggles die een gay man in het dagelijks leven te maken heeft daar. Ja, en het is enorm populair dus wel. Heel erg. Het is echt enorm groot. Ja, enorm groot. Ja, het is. Ik heb ook wel eens een keer gelezen, puur uit nieuwsgierigheid. En het is dat ik dan toch wel denk van ja, ik werd er zelf een beetje ongemakkelijk van. Ja. Ik dacht van, maar schijnbaar halen heel veel vrouwen daar een soort van ontspanning, rust uit. Omdat ze juist bij pornografie zichzelf niet kunnen herkennen in de vrouw die ze daarin op beeld zien. Dus, niet realistisch wat daar wordt afgebeeld. Precies. En dat lijkt dus wat haaks te zijn eigenlijk op het wat conservatieve gedachtegoed wat er heerst in Japan als het gaat over mannenliefde. Dan heb jij dat wel eens gekeken, Boys Love? Nee. Misschien heb je het wel eens gekeken? Nou, confess, mag op de radio. Zo, stel ja, dan zou ik niet zeggen. Nee, maar ik heb er wel van gehoord hoor. Ik had wel gehoord van BL, zo zeggen ze het vaker. Mm-hmm. Maar niet dat ik er naar kijk. Het is meer fetish onder veel mensen. Maar goed, wel een geliefde fetish dus. Ja. Dan zou je zeggen dat de Boyfriend, de serie op Netflix waar we met elkaar over praten, de publieke opinie over homoseksualiteit in Japan heeft veranderd of gaat veranderen? Nou, ik hoop ook dat er meer seizoenen gaan komen. Maar ik denk dat het zeker een bescheiden beeld, zeg maar, voor de Japanners. De show is gewoon heel bescheiden. En ik denk dat het gewoon dat mensen in Japan veel comfortabeler gaan zijn met het feit dat mensen gay zijn. Dat er gasten in Tokio met hand in hand met elkaar vast aan het lopen zijn. En ik hoop gewoon dat de show gewoon doorgaat en het meer als een medium gaat zijn voor gay mannen in Japan. Ja, het krijgt ook buiten Japan heel veel lovende recensies. Wat zou je zeggen, is hier vernieuwend ook aan? Want we kennen natuurlijk queer programma's als RuPaul's Drag Race, als Queer Eye, onwijs populaire programma's ook. Wat zou je zeggen is vernieuwend aan dit The Boyfriend? Ja, ik denk weer dat het gewoon zo bescheiden is. Zeg maar, met RuPaul's Drag Race is het heel erg het uiterste. En hier zie je gewoon ook best wel een beeld waar misschien hetero mensen ook gewoon terug kunnen zien. Ja, het is gewoon het heel herkenbaar. Dus het is je ziet twee mensen die verliefd op elkaar worden. Wat iedereen wel eens een keer heeft meegemaakt in zijn leven. En daardoor is dat gewoon een bepaalde herkenbaarheid. En ik denk ook dat doordat die jongens dus uiteindelijk vallen op mannen, is dat er dus ook gewoon een bepaalde rolmodel nu opstaan. Want heel eerlijk, als je ons vraagt, joh, ken jij een artiest of een superster die op mannen valt, dan kunnen we eigenlijk misschien 1 of 2 opnoemen. En dat is iemand die misschien wel in de afgelopen 10 jaar uit de kast is gekomen. Ja, in Japan bedoel je dan? In Japan, ja. Dus ik denk dat juist dat normale mensen, die dus ook gewoon moeten werken voor hun geld, keihard moeten werken voor hun geld, dat zij dus ook gewoon even een bepaald beeld laten zien van dat het gewoon helemaal normaal is. Ja. Nou, in een van de eerste afleveringen vond ik wel een heel tekenend moment. Wordt aan een van de jongens gevraagd aan de ander, maar wat is jouw droom? En dan zegt een van hun, nou, ik zou heel graag willen trouwen. Ja. En dat is eigenlijk een heel lief en klein moment. Het homohuwelijk is in Japan op dit moment nog niet legaal. Uit recente peilingen blijkt wel dat 70% van de Japanners voorstander is van het openstellen. En 20ers tot 30ers heeft zelfs 90% daar eigenlijk geen probleem mee. Tegelijkertijd is er nog wel dat verbod. Hoe rijm jij dat met elkaar als Japan kennen? De Japanse politiek is gewoon heel grijs en oud. Dus het is ook natuurlijk, als ik het even voor hun moet zeggen, dan is het voor hun nog een hele onbekende wereld. En de jongere generatie die zit al op het internet. Die is veel meer belezen over dit soort onderwerpen dan de oude generatie. We hebben ook te maken met de vergrijzing. Dus de mensen die ouder zijn, die worden ook steeds groter. Dus ja, ik denk dat het nog best wel lang gaat duren voordat het echt legaal wordt. Maar het feit dat jongere mensen wel aangeven dat ze ervoor openstaan, dat is natuurlijk al wel iets moois. Ja. En deze serie gaat daar misschien nog wel eens bij helpen. Dat denk ik wel zeker, ja. Kan internationale druk daar nog bij helpen, aangezien het in de hele wereld een serie is? Zijn de Japanners daar ontvankelijk voor? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat binnen het land, dat daar de acceptatie dus groter wordt. En wat dan zegt, dat zelfs gay mannen ook gewoon hand in hand kunnen lopen, in plaats van dat ze nagekeken worden, zeg maar. Dat we het gewoon als iets normaal gaan zien daar. Ja. Dan hoe zie jij de toekomst van de queer gemeenschap in Japan? Nou, ik heb dus wel vaak jongeren in Japan gesproken en dan vraag ik zeg maar een mening over de gay huwelijken en gewoon heel LGBTQ+, gewoon in general. En ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties. Dus ik heb eigenlijk gewoon heel veel hoop ervoor. En dat er meer acceptatie gaat komen gewoon in general. En eigenlijk gewoon wereldwijd en niet alleen Japan. Ik denk dat Nederland daar ook nog wel heel wat van kan leren natuurlijk. Ja. Laten we een strik erom doen. Dank jullie wel, Mai en Dan. Voorbij. Rosalind at Stratford uit As You Like It is een van de meest geliefde hoofdpersonen van Shakespeare. Ze is een jonge vrouw, mogelijk een tiener, maar in Engeland wordt ze nu gespeeld door een 74-jarige actrice. Het is daar niet de enige productie waarin een oudere vrouw een jonge rol op zich neemt. Leeftijd blind casten heet dat. Is dat een goed idee? Dat ga ik bespreken met actrice Jacqueline Blom, bekend van De Strenge Officier en Penosa, De Kortschietende Moeder in Oogappels. En ik zelf heb toch wel de beste herinneringen aan de zuster ten Hoeve uit Lunatic, uit mijn jeugd. Achter de schermen strijdt ze tegen het seksisme en andere vormen van ongelijkheid in de film- en theaterwereld met haar organisatie Point of View. Jacqueline, goedemiddag. Hallo. Goed dat je er bent. Ja, die strijd daarvoor brengt ons ook even bij de actualiteit. De actualiteit van gisteren. Toen werd namelijk bekend dat Ita de banden breekt met regisseur Ivo van Hoven. Ja. Besluit volgde na meerdere onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Terecht besluit? Ja, zeer terecht. Ik ben ook heel blij dat het consequenties heeft, want er verschijnen heel vaak rapporten. En dan, hoor je ook bijvoorbeeld bij de politie in Rotterdam of wat dan ook. Mm-hmm. Dan verandert er niks. Dus ik vind het heel goed dat hij dat besloten heeft. En ik vind het ook heel goed dat die Raad van Toezicht is afgetreden. Want dat zijn eigenlijk de verantwoordelijken. En de Raad van Toezicht van daarvoor, die hebben dat toch jarenlang laten gebeuren. Mm-hmm. En ik vind het ook heel ernstig als ik hoor wat er allemaal gebeurd is. En het is de toekomst stemt enigszins hoopvol. Ja, zeker. Ja. Zeker. Dat het feit dat er nu over gesproken wordt en dat men echt het anders wil gaan doen, het luidt wel echt een nieuwe periode in. En ja. Een andere manier van samenwerken is noodzakelijk. Laten we naar Shakespeare gaan. Want Rosalind at Stratford is een hele jonge vrouw. Tiener, zei ik al eerder. Maar wordt nu in Engeland gespeeld door een 74-jarige actrice. Ja. Ja, ben je zelf begin 60? Ja. Hoe zou jij het vinden om gevraagd te worden voor deze rol? Geweldig. Meteen ja? Ja, zeker. Emigreren naar Engeland meteen? Ja. Ik zou het er allemaal voor over hebben. Ja, nee. Ik vind het een ontzettend goed idee. Ja, het is een voorbeeld van leeftijdsblind casten, zoals je dat noemt. Age-blind cast in het Engels. Waarom is dat zo goed? Omdat het omgekeerde het geval is. Dus dat we casten eigenlijk bijna alles heel jong. In hoofdrollen. En er wordt ook vaak jonger gecast dan het personage eigenlijk is. En dat heeft allerlei redenen. Dat heeft ook seksistische redenen, zeg maar. Dat men denkt dat men vooral graag naar, als we het even voor vrouwen hebben, naar jonge vrouwen kijkt. Maar ook wel naar jonge mensen. En we hebben moeite om kennelijk om naar oudere mensen te kijken. Nou, tenminste, dat is een aanname. Ik denk niet dat dat zo is. Ja, want wie denken dat? Regisseurs? Het is ook een hele diepe, ingegroefde gewoonte om dat te denken. En dus het kan geldschieters zijn. Het kan van alles zijn waardoor men denkt dat jeugd het heilige is. Het belangrijkste. En zeker bij vrouwen is het heel scheef. Want mannen kunnen vrij lang hebben die veel werk. Dus ook als ze 60 zijn of 50, dan worden ze nog seksueel aantrekkelijk gevonden. En vrouwen neemt dat dramatisch af vanaf hun tegen de 40. Dan gaat het echt steil naar beneden. Dan bedoel ik de hoeveelheid rollen en ook de hoeveelheid tekst die ze mogen hebben in een in bizar een vroeg is eigenlijk. Wat bizar vroeg is. Is heel vroeg. Ja. En ook raar dat je die stem niet meer wilt horen van en niet meer naar vrouwen wil kijken. En je ziet het ook op televisie. Je ziet het bij presentatoren. Mannelijke presentatoren zie je in alle leeftijdscategorieën. En dik en dun en op. En bij vrouwen zie je vooral jong en heel mooi. Terwijl er is veel meer. Ja, er is veel meer. Nou, dat laten ze in Engeland in ieder geval ook zien. Dus door een 74-jarige een rol van een tiener te spelen. Ja. Het vraagt wel ook wat van het publiek, zou je dan aan de andere kant kunnen zeggen. Ja, maar dat is heel grappig. Het publiek is heel lenig in zijn voorstellingsvermogen. Mijn ervaring is ook dat mensen heel snel meegaan in een fantasie die je maakt in het theater. Vorig jaar heb ik met collega's een stuk gespeeld, heette Familiespel. Daar speelden we kinderen en hun ouders. Mm-hmm. En mensen geloofden gewoon dat er 8 mensen op het toneel hadden gestaan, terwijl we waren maar met z'n vieren. Dus ik denk ook aan fantasyfilms of zo. Dat geloven we ook. Daar gaan we ook in mee. En dan verkleden mensen zich ook hele weekenden en spelen ze die figuren na. Dus het zit in de mens om zich dat te kunnen voorstellen. En het zit dus ook in jou als actrice om dat dus te kunnen. Tegelijkertijd dus ook in zo'n familiespel een dubbelrol te spelen eigenlijk. Van kind en van ouder. Hoe doe je dat? Nou ja, als je een kind dan... Ik was dan een beetje een boze puber. En dan, die heb ik zelf ook gehad. Dus dan ik ken veel gedragingen. Copy-paste alleen maar. Ja, en dan pak je gewoon een paar kenmerken. Van heel snel schakelen in emoties. Heel bot zijn. Dat is een beetje wat ik eruit had gehaald. Mm-hmm. Waarom je uit je ogen kijken. En dat... dat werkt. Mm-hmm. Dus, en je krijgt ook wat je er cadeau krijgt, is dat je een klein commentaar krijgt, wat gewoon leuk is. Je hebt en het... Je bedoel, je verdedigt je karakter, dus je ook al is 17. Maar daar zit toch iets bij wat ook wel grappig kan werken. Of triest, of noem maar op. Dus je krijgt iets cadeau. Dus ik ben vergeten hoe de actrice heette die dit gaat doen. Het is niet Imelda Staunton, toch? Nee, het wordt ondertussen even opgezocht, zie ik, door de redacteur. Zal ik zo meteen vertellen. Ik kan me best voorstellen dat het nog bijna makkelijker is om een andere leeftijd te spelen dan je eigen leeftijd. Het is nog qua inbeelden... Nee, maar het is een verkeerd. Ja, denk mijn vak. Jij kan dat beter zeggen. Ja, ik geloof niet dat daar heel veel verschil in is. Of het je eigen of nee. Nee. Oké, nou goed, naast het age-blind casten is er ook een andere manier ook nog van casten. Dat zien we bijvoorbeeld in de hitserie Bridgerton op Netflix. Daar was het kleurenblind casten. Ja. Zou jij zeggen dat die Bridgerton-serie daarvan echt de definitieve doorbraak is? Ja, zeker. Zij hebben een een mijlpaal neergezet. En ze hebben laten zien dat het kan. En wat er knap is aan Bridgerton, is dat het ook een bepaalde stijl heeft in kleding en in look, zeg maar. Waardoor je meteen ziet, oh, dat is Bridgerton. Mm-hmm. Dus het is historisch drama, maar je ziet al in hoe ze eruit zien dat er een tikje gegeven is. En dat tikje zit nog groter in dat kleurenblind casten. Yeah. En dan krijg je, als je kijkt de eerste, dat je denkt, hé, dat kan toch niet? En dan ga je mee en dan denk je, wat maakt het uit? Ja. Als je precies wil weten hoe het was in die tijd, dan lees je toch een boek of een documentaire kijken. Of, het publiek loopt ermee weg. Ja. Wie er minder mee wegliepen, waren toch wel historici. Die zeiden van, ja, het klopt dan eigenlijk historisch gezien niet. Nee, maar dat klopt heel veel niet. Want bijvoorbeeld de hele geschiedenis klopt niet, het geschiedenis vertellen. Dat wordt heet het vanuit het oogpunt van meestal witte mannen wordt de geschiedenis verteld. Dus dat klopt ook niet. En dan hoor ik de historici niet. Maar die hoor ik wel als ze bijvoorbeeld kleurenblind casten. Dus ik vind dat een zwak argument, dat het historisch niet klopt. Daar is die Bridgerton ook niet voor gemaakt. Dat is nooit hun doel geweest van, kijk, wij gaan laten zien hoe het precies was. Dat zeggen ze ook niet, hè? We maken een historisch correcte. Nee. En als ze het wel doen, dan zijn er heel veel invalshoeken. En dan nog kan je, denk ik, kleurenblind casten. Want je vergeet het namelijk op een gegeven moment. Dit is Kleurenblind, terug naar leeftijdsblind casten. De actrice waarover we het hadden heet Geraldine James. Oké, nee. Die, zo heet ze, dankjewel Rianne voor het opzoeken. Wat moet er gebeuren hier in Nederland om dat meer nog voor elkaar te krijgen, dat blind casten? Nou, ik vrees dat de invloed dus uit het buitenland komt. Dus als dit een groot succes is, dan zal men misschien denken, hey, men doet het soms wel met hele grote sterren. Die mogen dan wel eindeloos van alles spelen. Maar ik ben benieuwd of men het durft. Ik vind het een hele goede greep, omdat het ook het geeft iets nieuws. Ik zou er meteen heel nieuwsgierig naar zijn. Mm-hmm. En ik ben ook blij dat het. Want we moeten ons toch verzoenen met het feit dat we allemaal ouder worden. En dit helpt, doordat je naar elkaar gaat kijken. Nee. Naar elkaar als mens. En er zijn dus voorbeelden waarin het publiek het eigenlijk allemaal niet zo storend vindt. Dus waarom zou je het dan met elkaar niet doen? Ja. Is er dan een rol waar je op al aan het hinten bent? Wat je het liefst zou willen spelen? Nou, Rosalind. Ja. Ik weet niet. Nou, het is voor mij ook goed, nieuw, hoor. Uit, ja, dat je denkt van, hey, dat kan dus. Dus ik moet er nog over nadenken. Maar Shakespeare. Er komt nog een nieuw seizoen van Oogappels. Daar zou je ook gewoon een van de kinderen kunnen spelen. Maar dan zouden ze hele Oogappels moeten omgooien. Ja, dat is dus dat wordt moeilijk. Nee, we moeten toch met nieuwe producties. Dank wel voor de uitleg. En we gaan gewoon hoopvol ook naar de toekomst kijken. Zeker. En we gaan je zien in alle mogelijke vormen dus. Ja. Jacqueline Blom, bedankt voor dit gesprek. En tot zover de Nieuwsbv voor het eerste uur. Zometeen naar het nieuws van 1 uur zijn we bij je terug met een nieuwe tijdcapsule. Wat stopt NRC-journalist Sueda Isiktayin? Dat hoor je zometeen naar Nieuws. Ster, tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot. Robots zijn steeds meer op mensen gaan lijken. Ik denk dat we proberen om onszelf na te bouwen en dat we een beetje op zoek zijn naar een spiegel. Tegelijkertijd schuiven wij mensen steeds verder op naar de machine. Eén is dat we de wereld steeds meer zien als iets wat efficiënter moet en slimmer moet. Luister naar Docs. Deze week in Docs, wij zijn de robots. We swipen door het leven heen wat zo weinig voldoening geeft dat er gewoon een algemeen ongeluk is. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Nu verkrijgbaar bij Specsavers. De Signia Pure Charge & Go EX. Stem samenacteren.nl. De leukste workshops van je leven. 18PLUS, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n 200 euro per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo 100 euro per maand. SharePeople.nl. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag, de Nieuwsbv gaat zo verder. En dan hoor je NRC-journalist Zubeda Izik. Zij is onder andere gespecialiseerd in memes. En ik wil natuurlijk alles weten over dat internetfenomeen. Maar misschien nog wel nieuwsgieriger wat zij in onze tijdmachine gaat stoppen. Om het te bewaren voor het nageslacht. Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. En misschien wel de grootste onderwereldbankier van het land staat vandaag voor de rechter. Dat hoor je dan weer in het uitgebreide NOS-journaal, Casper Meijer. Justitie eist een jarenlange celstraf tegen een zogenoemde onderwereldbankier. De 53-jarige Thanos B. staat terecht voor het runnen van de grootste ondergrondse bank die ooit in Nederland is ontdekt. En verslaggever Remco Andringa, die volgt die zaak. Remco, eerst even, waar wordt deze man precies van verdacht? Nou, volgens het OM leverde hij een belangrijke bijdrage aan het ondergrondse financiële stelsel van criminelen door een enorme voorraad cash te beheren. Criminelen die hun geld van A naar B willen hebben, ja, die konden bij hem terecht. Er bestaat wereldwijd een netwerk van ondergrondse banken dat vooral wordt gebruikt voor de cocaïnehandel. Een crimineel die kan hier in Nederland bijvoorbeeld een miljoen cash inleveren, waarna er een miljoen mag worden opgehaald in Colombia. En Thanos B. die gaf volgens het OM leiding aan zo'n ondergrondse bank met geldcouriers die bijna dagelijks tassen vol contant geld ophaalden bij criminelen of dat hij juist afleverde. En hoeveel geld ging er dan in om? Ja, enorme bedragen. In 9 maanden tijd kwam er bijna 250 miljoen euro binnen en keerde hij ook bijna 250 miljoen uit. In totaal 500 miljoen aan criminele transacties dus. De officier van justitie die zei dat deze ondergrondse bankier maling had aan het feit dat hij bijvoorbeeld liquidaties of drugshandel financierde, zolang hij er zelf maar aan verdiende en niet al te hard hoefde te werken. En hier in Nederland reden die geldcouriers dus dagelijks heen en weer. Zelf zat hij in Athene en regelde hij alles via cryptotelefoons in versleutelde berichten. Het Openbaar Ministerie wil dat hij 10 jaar de cel ingaat. Hoe komt justitie tot deze eis? Nou ja, omdat hij echt wordt beschouwd als een grote vis in de wereld van dat ondergrondse bankieren. En ja, omdat hij dus volgens justitie echt op een makkelijke manier zijn geld probeerde te verdienen. En B zit vandaag ook in de rechtbank. Wat zegt hij zelf? Ja, hij geeft toe dat hij inderdaad geld verplaatst heeft. Hij zegt ook dat hij degene was die de berichten verstuurde, die het OM nu als bewijs tegen hem gebruikt. Maar hij ontkent dat hij aan het hoofd stond van een criminele organisatie. Volgens het OM blijkt uit berichtenverkeer dat de bankier inderdaad zelf ook weer instructies kreeg van 2 opdrachtgevers. Maar wie dat dan zijn, daar wilde hij niks over zeggen. En hij beweert ook dat hij niet wist dat het om crimineel geld ging. Al is dat met terugwerkende kracht misschien een beetje naïef, al dus de bankier vandaag. Dank u wel, verslaggever Remco Andringa. De nieuwe Britse Labour-regering was eerder dit jaar nog resoluut tegen. Er komt geen herinvoering van het vrij verkeer van personen tussen de Europese Unie en het VK, werd gezegd, in wat voor vorm dan ook. Maar de regeringsstormer lijkt nu toch te zwichten voor druk uit Brussel, want er is een plan in de maak voor vrij verkeer van volwassenen onder de 30. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, hoe ziet dat plan eruit? Ja, kort samengevat, inwoners van EU-landen tussen de 18 en 30 jaar oud, ja, die krijgen het recht om te werken, studeren of vrijwilligerswerk te doen in het Verenigd Koninkrijk voor een periode van 3 jaar. Andersom geldt dan hetzelfde natuurlijk. Dus Britten tussen de 18 en 30 jaar krijgen dezelfde rechten in de hele Europese Unie. Ja, en daarmee zou een wens ingaan van Brussel om ook zo de relatie tussen de EU en de Britten te verbeteren. Eerder was de Labour-regering dus fel tegen. Waarom zijn ze nu van gedachten veranderd? Ja, omdat dit plan, dit idee, een obstakel werd in andere onderhandelingen tussen de nieuwe Britse regering en de Europese Commissie. Eerder had Labour gezegd, we willen geen vrij verkeer. We hebben nu eenmaal voor Brexit gestemd. Die discussie is voorbij. Maar premier Starmer wilde wel iets anders bereiken. Namelijk dat de handel soepeler verloopt met de Europese Unie. En dan in het bijzonder de import en export van dieren- en plantenproducten. Dat gaat nu nog gepaard met veel bureaucratische romslom, met controles, veel papierwerk en dus veel vertragingen aan de grens met vrachtwagens zoals in de haven van Dover. Starmer wil daar een deal over sluiten, zodat een groot deel van de controles niet meer nodig zijn. Nou, daartoe zijn we best bereid, zegt Brussel. Maar daarvoor willen we wel iets voor terug. En vrij verkeer voor jonge personen is het wisselgeld wat de Europese Unie nu vraagt. En zo wordt het uit onderhandeld. Wanneer zou dit plan in moeten gaan? Ja, dat is nog onduidelijk. Simpelweg omdat er nog steeds onderhandeld wordt over de details. Zo wil de EU bijvoorbeeld het vrije verkeer laten gelden voor een periode van 4 jaar. Nou, Londen wil dat niet langer laten worden dan 3 jaar. Nou, Europa wil ook dat de Britten weer gaan deelnemen aan het Erasmus-programma voor de uitwisseling van universiteitsstudenten. Nou, Labour ziet dat element wel zitten. En Brussel wil ook dat EU-studenten dezelfde voorwaarden krijgen als Britse studenten. Met andere woorden, dat ze hetzelfde collegegeld betalen aan Britse universiteiten en niet het hogere tarief voor internationale studenten. En daarover moet het nog steeds eens zien te worden. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. In een bedrijfspand in Dokkum woedt een grote uitslaande brand. Vanwege de vele rook die vrijkomt op het industrieterrein is een NL-alert verstuurd in de omgeving van de Friese stad. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. De bemanning van een Griekse olietanker in de Rode Zee is in veiligheid gebracht. Militairen haalden de 29 mensen van het schip dat werd aangevallen door Houthis. Ze waren onderweg van Irak naar Cyprus. Rolstoelbasketbalster Carina de Roy en wielrenner Daniel Abraham dragen de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Die is woensdagavond op de Champs-Élysées en de Place de la Concorde in Parijs. Het NOS-journaal. In Indonesië probeerden mensen vanochtend het parlementsgebouw te bestormen. Ze vinden dat de overheid te veel macht naar zich toe trekt. Correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, waar zijn die mensen precies boos om? Dat het parlement de grondwet wil negeren om meer macht naar zichzelf toe te trekken. Een paar dagen geleden bepaalde het Hoge Rechtshof dat de kieswet veranderd moet worden in de aanloop naar regionale verkiezingen. De kiesdrempel moet omlaag, zodat kleinere partijen meer kans krijgen om kandidaten aan te leveren. En daarnaast moet iedereen zich aan de leeftijdsgrens van 30 jaar houden. Dat zou betekenen dat de jongste zoon van president Joko Widodo zich niet kandidaat kan stellen bij de gouverneursverkiezingen. Maar Widodo en de grote partijen in het parlement die probeerden onmiddellijk via een noodwet de uitspraak van het hof te omzeilen, zodat alleen grote partijen kandidaten hebben en Jacobi's zoon straks kandidaat kan zijn. Nou, veel jonge activisten die zijn daar woedend over, omdat het parlement de grondwet daarmee eigenlijk min of meer waardeloos probeert te maken. Nou, ik proefde een beetje van die woede in Jakarta vanmiddag. Verkeer in de hoofdstad Jakarta is een keertje niet vastgelopen vanwege de drukte op de weg. Maar omdat duizenden jonge mensen zich verzameld hebben voor het parlementsgebouw. Ze hangen aan de hekken voor het parlementsgebouw. Het lijkt erop dat de mensen hier echt behoorlijk boos zijn. Papa, knapper kan moet u zien hier. Waarom bent u hier? Ja, deze jongeman die staat hier omdat hij vindt dat de overheid de macht veel te veel naar zich toe aan het trekken is. Vooral dat president Joko Widodo eigenlijk de wet probeert te buigen om zijn eigen dynastie te creëren. Akan menguntungkan pemerintahan selanjutnya di mana itu masih bersambung dari dynastie yang sebelumnya. Denk je dat de democratie in Indonesië in gevaar is? Of course, there is a danger in our government because there is potentially about a dictator government. Hij is heel erg bang dat inderdaad de democratie verloren gaat. Dat we teruggaan naar de tijd van dictator Suharto. 1998. Suharto. Suharto, yes, of course. There's a potential to be that happen again in the government right now. Demonstranten hebben inmiddels een hek gebroken en roepen mensen op om door dat hek heen te gaan naar het parlement toe. Er staat de Indonesische versie van de ME klaar. De mensen die al over het hek zijn geklommen. En die worden nu keihard teruggeduwd. Ja, nee, er wordt nu flink geduwd en getrokken. Papa? Not safe here. Ja, het is hier niet heel erg veilig. Ik moet toch wel even wegwandelen. Want het begint toch uit de hand te lopen. Ja, moest er wel veel woede daar dus in Jakarta. Hoe gaat dit verder, denk je? Er waren overigens niet alleen demonstraties in Jakarta en heel het land. Samarang bijvoorbeeld gebruikte de politie ook nog traangas. Daar heb ik helaas niks van meegekregen. Maar die demonstraties die lijken voorlopig gewerkt te hebben, want de stemming over die noodwet is vandaag opgeschort. Daarmee is de angel uit die demonstraties gehaald. Maar de vraag is of het parlement nog voor de registratiedatum voor de regionale verkiezingen alsnog over die wet gaat stemmen. Nou, als dat gebeurt, dan kunnen we nog meer onrust verwachten in Indonesië. Ja, dan spreken we je vast dan weer. Dankjewel voor nu, Indonesië-correspondent Mustafa Margadi. Vier mannen zijn klemgereden en onder schot meegenomen door een arrestatieteam in België, omdat ze dezelfde route naar Antwerpen zouden hebben gereden als kroonprinses Amalia. Dat gebeurde begin deze maand. Een van de inzittenden was radio-dj Serginio Piqué van NPO Blend. Piqué zegt dat hij met vrienden in een gehuurde auto van Amsterdam naar Antwerpen reed voor een avondje uit, toen hun auto werd klemgereden door agenten. De mannen werden onder schot gehouden voordat ze geboeid werden meegenomen. Het is onduidelijk hoe ver de vriendengroep van Amalia afreed. De Belgische politie zegt dat ze een tip hadden gekregen van een Nederlandse veiligheidsdienst, maar dat er achteraf sprake was van een misverstand. Het is bijna 11:11. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af, soms ook met harde windstoten. In het noordwesten en oosten vallen enkele buien. In het zuiden blijft het droog. Het is 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. Morgen waait het hard. Er vallen verspreid over het land een aantal buien. Het wordt maximaal 24 graden. Wijnand Zwaan, de situatie op de weg. Er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. Het is daarmee vrij druk op de weg. En lokaal is ook behoorlijk wat oponthoud. Vooral door de afgesloten A15 van Gorinchem naar Rotterdam, tussen Papendrecht en Ridderkerk vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor namelijk in de file op de N3 Papendrecht richting Dordrecht, tussen Dordrecht en de A16 5 kilometer met een half uur vertraging. Aansluitend op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 kilometer met daar nog eens 20 minuten vertraging. En daarachter staat de file op de A17 Roosendaal door Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos, 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen knooppunt Empel en Den Bosch West, 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Daar wordt een auto geborgen, de rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. BV. Welkom terug bij de Nieuws BV. Wat is nou zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Dat stoppen gasten deze zomer in de tijdcapsule van de Nieuws BV. Want stel dat de wereld vergaat, dan hebben wij in elk geval onze tijdcapsule nog. De Nieuws BV tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag is mijn gast Sueda Isik, studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit en werkt nu als redacteur jeugdcultuur en sociale media bij NRC. Afgelopen maandag stond nog een artikel van haar in de krant over online haat tegen LHBTQ-plussers en de gevolgen ook daarvan. Welkom Sueda, welkom in de tijdcapsule. Hallo. Even allereerst naar dat laatste artikel van je. Je schrijft namelijk dat steeds minder scholieren homoseksualiteit normaal vinden en dat dat mede komt door online media. Kan je dat uitleggen? Hoe werkt dat? Ja, klopt. Uit de GGD Jeugdmonitor 2023 bleek dat steeds minder jongeren, steeds minder scholieren homoseksualiteit normaal vinden. En vanuit mijn portefeuille jeugdcultuur en social media dacht ik meteen, wat zegt het internet? Wat zien de jongeren online? En wat zeggen ze over LHBT+? En ik wist dat er filmpjes waren van Thierry Baudet en en Geert Wilders fanfilmpjes die jongeren zelf maken, waarin de politici zich kritisch uitlaten over genderdiversiteit onder andere. Ja, stukjes uit debatten bijvoorbeeld die dan op TikTok worden geplaatst. Precies. Ja. Dus ik ging daar naar kijken en ik ben dus op zoek gegaan. Wat zien jongeren? Mm-hmm. En daaruit bleek dat stuitte ik op het onderzoek van de Groen Amsterdammer. Waaruit blijkt dat online haatberichten enorm zijn toegenomen. Ja. Jegens de LHBT-gemeenschap. Ja. En die filmpjes van een Thierry Baudet, van een Beelders, die worden dus veelvuldig gedeeld dan online. Er wordt ook veel onder gereageerd door die jongeren. Wat reageren ze dan bijvoorbeeld daaronder? Ik kan dan zien dat het een tienermeisje is. Omdat ik dan op haar profiel kijk. Maar dan zegt ze zoiets als... Hey, ik sta eigenlijk niet achter hem, maar dit vind ik wel echt tof. Of dan zegt iemand van... Ja, wow, als ik kon stemmen, zou ik op hem stemmen. Ja, dat soort dingen. En denk je dan echt dat die kinderen, jongeren dat vinden? Of is het meer dat iemand zo grof zich durft uit te spreken over een onderwerp dat ze daarop aangaan? Ja, het is dat sociale controle op social media, ja, dat is bijna afwezig. Want als ik in het echt iets. Als ik in het echt mezelf iets bijvoorbeeld homofobie zou uitlaten, zegt iemand: god, doe eens even normaal. Mm-hmm. Online gebeurt dat veel minder. Ja. Dus ja, ze kunnen meer. Ja. Maar ik denk ook dat een onderzoeker zei dat ze het ook normaal zijn gaan vinden, die online haat. Ja, welke online haat? Sociale media gebruik je zelf? Ik zit zelf op Instagram en LinkedIn. En een klein beetje op Threads. Maar ik ben gestopt met X voorheen Twitter. Omdat ik daar gewoon echt niet goed van werd. En omdat je zelf veel berichten binnenkreeg, of omdat je gewoon de manier van communiceren op een platform vervelend vond? Ja, in de eerste 6 maanden van mijn stage bij NRC ging ik van 24 volgers naar 6000. En dat was heel erg overweldigend. En omdat je dan ook zichtbaar bent, krijg je is er kans dat je haatberichten krijgt ook veel hoger, groter. En dan dat kreeg ik ook. Mm-hmm. Het waren vooral islamofobische berichten, omdat ik zelf zichtbaar moslima ben. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja, doei. Ik wil dit niet in mijn leven. Ja, en in hoeverre overleg je dat dan nog bijvoorbeeld met een hoofdredactie van NRC? Ik vond het wel heel fijn dat bijvoorbeeld één keer ging het om honderden haatberichten. En toen kwam de hoofdredacteur en de adjunct wel naar me toe van: hey, gaat het? Wil je dat we daar even kijken of er strafbare feiten tussen mm-hmm. zitten? Of er aangifte gedaan moet worden. Dus ik voelde me wel gesteund. Ja, laten we eens even naar de tijdcapsule gaan, want daarvoor ben je ook vandaag hier bij ons de gast. Wat wil je in die tijdcapsule stoppen? Wat moet voor in de eeuwigheid bewaard blijven? Nou, er is een liedje. En dat heet Brand New Life van een band Young Marble Giants. En ik kwam het in 2021, toen ik net klaar was met mijn stage bij NRC, dat tegen op Spotify. En ik dacht, wow, dit klinkt zo rustgevend. Ik luister eigenlijk alleen maar punk. Dat is herrie, dat is boze herrie. Maar dit was zo minimalistisch. Laten we heel even kort luisteren, dan mag je zeker je lofzanger voor vervolgen. Ja, heel klein stukje. We gaan het aan het einde van het interview helemaal ook horen. Je zegt, ik luister zelf eigenlijk naar herrie, naar punk. Waarom vond je dit zo? Waarom sprak je dit dan toch aan? Ik zou net beginnen aan mijn traineeship bij NRC. En mijn stage, dat verliep. Ja, dat was best wel intensief. Ik denk omdat het goed ging en ik kon blijven. En ik dacht, wow, dit is echt een nieuw. Ik had het liedje heet ook Brand New Life. Zo voelde het ook voor me. En ik was ook wel best wel moe. En Harry, dat helpt niet echt. En ik wist niet dat ik dit in mijn leven nodig had. Zo'n rustig, fijn liedje. En ja, dat was het. En ik was heel blij. Op een gegeven moment, als je het een paar keer hebt gehoord, dan ga je naar de tekst luisteren ervan. Waar gaat het over? Eigenlijk, dat is het fascinerende. Heel lang heb ik er naar geluisterd en dacht ik, oh, dit is zo leuk. Echt, zonneschijn, dit is super vrolijk. En als je luistert, heeft ze het over dat haar geliefde haar heeft verlaten. Dat ze heel veel pijn heeft. En dat ze haar, haar woede en verdriet gebruikt om een nieuw leven voor haarzelf te beginnen en vorm te geven. En dat heb je met alle teksten in dat album. Ze hebben ook maar één album uitgebracht. En dat was in 1980. Dus dat vind ik zo fascinerend. Dat ik dat nu nog tegenkom. Ja, en het was dus op een bepaald moment in je leven best belangrijk voor je ook. Is muziek dat altijd al geweest je hele leven lang? Ja, ik denk het wel. Op het moment dat ik punk had ontdekt rond mijn 19e, dacht ik, wow, ik vind deze mensen zo cool. Ook waar ze voor staan, dat rauwe, dat boze, dat is precies wat ik nodig had toen. Maar met dit liedje, omdat het zo rustig is, is dit een soort van nieuw hoofdstuk. Dat ik denk, oké. Ik kan ook gewoon relaxen. En ik kwam erachter dat Kurt Cobain dit liedje zelf ook heeft geluisterd en leuk vindt. En daarover zei hij, this music relaxes you. It's totally atmospheric. En dat is precies wat ik voelde. Dus het is heel tof dat ik iets heb gevoeld wat Kurt Cobain echt 40 jaar geleden ook voelde. Ja, en dat zat dus op, je zou kunnen zeggen, een keerpunt in je leven. Waarom zou je zeggen, dit moet dus in die tijdcapsule. Wat kan mensen over 50, 200, 2000, 2 miljoen jaar, wat kunnen ze hier aan hebben? Dat dit liedje langer dan 40 jaar nog steeds relevant is, omdat mensen er naar luisteren, ik het tegenkom. Heeft het misschien niet nodig? Is het al tijdloos? Maar ik zou gewoon heel graag willen dat over zoveel jaar andere mensen zoals ik hier naar luisteren en precies dezelfde gevoelens ervaren als ik en Kurt Cobain. Ja, dat zeg je mooi, inderdaad. Nou, we gaan het in die tijdcapsule in ieder geval stoppen. Wat je ook nog even blijft, is bij NRC ook werken. Nog even terugkomen bij het begin van ons interview. Want jij zegt, online zien we eigenlijk steeds meer haat tegen de queergemeenschap. Is jou ook duidelijk wanneer dat dan omslaat naar de offline wereld? Wanneer we daar dan meer uitwassen van gaan zien? Zien we die misschien al? Voor dit artikel heb ik gesproken met voorlichters. Mensen die voorlichting geven over gender en seksuele diversiteit. En zij vertelden me wel echt wanneer er een filmpje met desinformatie rondgaat op social media, dat zij dit een aantal weken in de klasse horen. En bijvoorbeeld toen in maart 2023 er ophef was rondom de week van de lentekriebels. Dat is een project over relaties en seksualiteit voor basisscholen. Had je dat Thierry Baudet onder andere daar desinformatie over deelde. En dit zijn ze gewoon toen destijds ook in de klas hebben ze dat gehoord. Ja. Nou, wat dat betreft wil je echt wel een brand new world eigenlijk ook hebben met elkaar. Jij wordt langzaam ook ouder. Betekent dat je langzaam ook naar politieke commentaren gaat in plaats van social media aan de gaten houden? Nee, dat is denk ik niet mijn ding. Ik denk, ik hou van social media ergens ook. Ik hou ook heel erg van de memes, de grapjes die mensen maken. En politiek, dat is gewoon heel vaak gedoe. En je houdt ook van muziek en dat gaan we in de tijdcapsule stoppen. Dank voor je komst hier naar de studio. Suweda Isik, het nummer Brand New Life van de Young Marble Giants. Gaat dus in onze tijdcapsule en we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Dankjewel. I can never let them in.